see mig. Hvad er det alle steder? Hvad er der for sang og sol? Og hvad livet end vil skænke os, så deler vi det hele. Lykken, sorgen, vi vil dele. Og du gav mig en lille matriol. La la la la. Thank you.